bym chciała jeszcze dokupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Tylko na życzenie kobiety do rejestru trafią dane medyczne o ciąży. Jeszcze w tym miesiącu odpowiednie rozporządzenie. 5 lat więzienia grozi pijanemu turyście, który uciekał z dziećmi skuterem wodnym na jeziorze Necko. Polskie Kanadyjki bez medali w Paryżu. Za chwilę relacja po ostatnich medalowych wyścigach. Dane medyczne o ciąży będą przekazywane do rejestru tylko na życzenie kobiety, mówi Polskiemu Radiu rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Jakub Gołąb dodaje, że jeszcze w sierpniu będzie projekt znowelizowanego rozporządzenia. Zakłada przekazywanie danych o ciąży tylko za zgodą pacjentki, a nie jak do tej pory automatycznie. Ze względu na sytuację związaną z 8 latami poprzednich rządów, pani minister Leszczyna podjęła decyzję w związku z również apelami, prośbami środowisk kobiecych, środowisk pacjenckich, żeby jednak mimo wszystko nie zbierać tych danych albo zbierać je tylko na wyraźne życzenie kobiety. W sierpniu ukaże się projekt znowelizowanego rozporządzenia, a we wrześniu ma ono szansę już wejść w życie. Rzecznik resortu zdrowia dodaje, że zgodnie z regulacjami unijnymi docelowo informacje o ciąży będą jednak w systemach informatycznych. Polska musi dostosować się do tych przepisów do 2028 roku. Pijany turysta prowadził skuter wodny, wiózł 2 dzieci i uciekał przed policją. O niebezpiecznej sytuacji na jeziorze Necko w Augustowie informuje policja. Na skuter zwrócili uwagę policjanci wodni i ratownicy WOPR. Chcieli go zatrzymać do kontroli, jednak sternik, widząc sygnały świetlne i dźwiękowe, zlekceważył to i zaczął uciekać. Po przepłynięciu niemal całego jeziora sternik zatrzymał skuter przy pomoście, wychylił się i wraz z dziećmi, które przewoził, wpadł do wody. Na szczęście on, jak i 2 dzieci w wieku 3 i 6 lat mieli założone kamizelki ratunkowe. Podkomisarz Kinga Kalinowska dodaje, że mężczyzna prowadził skuter pod wpływem alkoholu. Jak się okazało, 38-letni turysta z województwa mazowieckiego nie miał patentu i był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości, a także niezatrzymania się do kontroli. Za te przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Odpowie również za popełnione wykroczenia na wodzie. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Saperzy z wykopaną bombą lotniczą są w drodze na poligon. Mieszkańcy 9 ewakuowanych w Szczecinie ulic wrócili do swoich domów. Zakończyła się akcja podejmowania niewybuchu z czasów II wojny światowej. Bombę wczoraj odkopali pracownicy podczas prac na posesji przy ulicy Wierzbowej. Do tej pory wszystko odbyło się bez większych zakłóceń, informuje porucznik Iwona Misiarz, oficer prasowy 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie. Niewybuch został już podjęty przez patrol saperski. Nasi żołnierze są w drodze do CSB Drawsko celem utylizacji niewybuchu. A tego typu znaleziska są dość częste. Tak średnio myślę, że 2-3 podjęcia w tygodniu są. Tak, w tygodniu. Bardzo dużo tego jest. To było niebezpieczne znalezisko, mówi młodszy chorąży Piotr Wojciechowski, zastępca dowódcy patrolu saperskiego. Prawdopodobnie jest to bomba odłamkowa, fragmentująca, o możliwym rażeniu nawet 850 metrów. A najnowsze informacje zbierał Rafał Molenda. Polska Agencja Antydopingowa informuje, że padła ofiarą ataku hakerskiego. Ujawniono dane należące do tej instytucji. Nie działa też strona internetowa agencji. 2/3 polskich firm doświadcza ataków hakerskich, a zagrożenie będzie rosło, mówi ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Marek Kurek. Jest to coś, z czym musimy walczyć na co dzień i rzeczywiście myślę, że szczególnie organy państwowe w obliczu tej sytuacji geopolitycznej, której mamy, możemy dziś mówić o cyberwojnie, są szczególnie narażone też na wszelkiego rodzaju właśnie próby ataków ze stron grup hakerskich. Resort cyfryzacji informuje, że atak pochodzi z kierunku wschodniego. Polska Agencja Antydopingowa zapewnia, że podjęła niezbędne kroki, aby zabezpieczyć systemy. O sprawie zostały poinformowane Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych i resort sportu. I jeszcze Paryż. Zakończyły się wyścigi medalowe na torze kajakowym. W ostatnim na 1000 metrów startował Kanadyjkarz Wiktor Głazunow. Jak się spisał, to pytanie do Dariusza Urbanowicza.

Jest to już taka tradycja, że rusza się z wami w plener. Festiwal do 11 sierpnia i to sobie trzeba od razu zanotować, nawet nie wiedząc i po raz pierwszy zmierzając się z tą nazwą. Festiwal Oko nigdy nie śpi, kumuluje mnóstwo ludzkiej energii, świetnej sztuki, muzyki, zabawy, eksperymentu, przewrotności takiego surrealistycznego świata, który rzucacie nam pod stopy. Dla was, dla ciebie, Oko nigdy nie śpi, to? Powiedziałaś już bardzo dużo, bardzo pięknie. Ja może trochę historii dodam, bo jakby bez tej historii, tego kontekstu, to trudno jakby, może będzie łatwiej poczuć to wydarzenie. Zaczynaliśmy 11 lat temu w miejscu odludnym i tajemniczym w Lubostroniu, ponieważ tak jak zauważyłaś, że zawsze zapraszamy w plener, dla nas ważne jest to miejsce, ta baza, gdzie się zbieramy, ponieważ Oko to jest bardziej, znaczy, no jest to festiwal oczywiście, ale jest to rodzaj kolonii takiej, artystów, którzy przyjeżdżają i przez 4 dni tworzą, współpracując, często dochodzi do sytuacji, w której powstają nowe projekty, które nie były w programie, może tak powiem. Ta przestrzeń dobrze dobrana może sprzyjać lub przeszkadzać. W naszym wypadku, gdzie to jest taką sztukę, dobieramy artystów spoza głównego nurtu, no różnie to bywa, ale jakby szukamy rzeczy wyjątkowych, nie tych mainstreamowych, tylko intuicyjnie trochę, bo Oko jest bardzo intuicyjne, ale też przy współpracy ze wspaniałymi twórcami, filozofami, całą naszą grupą, już teraz można powiedzieć przyjaciół, współtwórców, wybieramy co roku sobie temat. Jakby to miejsce jest ważne, ponieważ to miejsce może sprzyjać albo może nie sprzyjać. Właśnie, a temu, co my pokazujemy, sprzyja pewien rodzaj enklawy. Dlatego od początku szukaliśmy miejsc ustronnych, natomiast nie robimy tego sami dla siebie, więc my do tych miejsc zapraszamy publiczność. I tak przez szereg lat, kiedy zaczynaliśmy od pierwszej edycji pod hasłem Sen, doszliśmy już do Bydgoszczy, bo to było wtedy 40 km od Bydgoszczy. Zwiedzaliśmy tutaj różne rewiry, bo też fajnie jest odkrywać nowe rzeczy i w nowych miejscach się pokazywać. W tym roku będzie to, żeby skrócić, Myślęcinek i o dziwo okazuje się, że my w tym Myślęcinku, który jest tutaj, dodam, największym parkiem miejskim czy podmiejskim w Europie, nie ma większego, jest dużo większy niż Hyde Park w Londynie na przykład, ten nasz Myślęcinek. To ja widzę teraz Las Podniesionych Rąk. Nie, w naszym mieście jest największy park podmiejski. Nie, nasz park ma 840 tysięcy hektarów, proszę państwa. To jest ogrom, to jest park, który łączy się z naturalnym lasem i można tam różne rzeczy robić, kontemplować, ale też grać w golfa. Ten park jest niezwykły i wspaniale dostępny dla mieszkańców, bo jest dobra komunikacja, więc jestem tutaj wielką fanką naszego Myślęcinka, naszego parku, ale okazuje się, że w tym parku są miejsca, których bydgoszczanie nie znają, ponieważ będziemy z artystami tam tworzyć tą kolonię wokół miejsca, gdzie będą artyści zakwaterowani, to jest Hotel Pałac, wspaniały, ale odkryliśmy miejsca, na przykład palmiarnie, których nasi nawet bywalcy parku nie wiedzieli, że jest palmiarnia, będą rzeczy odbywały się w różnych zakątkach parku, na przykład w jednym z zakątków zaplanowaliśmy tutaj koncert dla koni. I to nie jest, nie myślę tutaj o koncercie, że będziemy zbierać pieniądze dla koni i tak dalej, to jest koncert dla koni, żeby koniom było milej i ten koncert zagra Piotr Różycki, który jest pomysłodawcą tego koncertu, on na organach Hammonda zagra z Jerzym Mazolem na klarnecie i nie wiemy, czy koniom to się spodoba. Ja też nie wiem, ale koniem być, tak, to jest moje marzenie, jak tak opowiadasz. Zapraszamy też publiczność, czy będzie mogła posłuchać koncertu dla koni, więc robimy tak w różnych miejscach i Myślęcinek jest tutaj eksploatowany, bo nie tylko koncert dla koni, będą też świetne warsztaty pary z Francji, która zajmuje się sandpentingiem, będzie dużo rzeczy, ale to można przeczytać. Ja tylko powiem, że my tak wędrujemy, bo to też sprzyja twórczości i Myślęcinek nie będzie jedynym miejscem, bo też na wieczorne koncerty zapraszam do naszego klubu Mózg, kultowego mózgu i w tym roku właśnie Oko i Ucho pojawi się w Mózgu, gdzie będzie bardzo ostro, będą wyjątkowe koncerty i też performansy, będą instalacja jedna, działania artystyczne oka w mózgu, będzie też BWA, gdzie... BWA w Bydgoszczy. Tak, BWA, gdzie w ogóle zawsze tradycyjnie otwieramy nasz festiwal wystawą. W tym roku to rewers czterech artystów zaprezentuje prace, które łączą dźwięk i materię, czyli będą to instalacje złożone z różnych dziwnych urządzeń muzycznych i niekoniecznie muzycznych, które wydają dźwięk. Będzie słynna praca sprzed 40 lat, którą na potrzeby tegorocznej edycji stworzy Marek Landa i Marek Hołoniewski i ta praca będzie właśnie rodzajem takiego urządzenia, takiego flipera, który będzie wydawał dźwięki i pamiętajmy, że jest to eksperyment. I o to trochę chodzi. I o to trochę chodzi, bo właśnie ta edycja to jest edycja eksperymentalna, a ponieważ wszystkie edycje są eksperymentalne, a ta jest pod hasłem eksperyment, więc to będzie eksperyment do kwadratu albo nawet więcej. Więc liczymy się z tym, że będziemy świadkami pewnych procesów, których będziemy mogli doświadczać i nie mamy zaplanowanego zakończenia tych procesów. Tak jak nie wiemy, jak konie odbiorą koncert, więc nie wiemy wielu rzeczy i o to chodzi, tak jak powiedziałaś. I o to trochę chodzi też z mojej perspektywy, obserwując ten festiwal od lat, który rozwijacie, który wciąż kontynuujecie i zapraszacie nas do swojego świata pełnego otwartej głowy, wyobraźni, fantastycznych pomysłów artystycznych. Też działaniu, co jest bardzo intrygujące, na styku wielu sztuk, wielu materii. Wspomniałaś już o otwarciu. Powtórzmy jeszcze raz nazwiska, bo to jest czwórka fantastycznych artystów. Robert Kuśmierowski, Marek Landa, Marek Hołoniewski i Jarosław Lustych. Ale ja bym chciała cię podpytać jeszcze o jedną rzecz, bo wyjątkowość tego, co robicie. No oczywiście festiwal jest takim podsumowaniem raz w roku waszych działań, ale działacie też pozafestiwalowo. Ty bardzo dużo i często mówisz w liczbie mnogiej. Kim są ci my? No takich... Działam nie w pojedynkę, to nie Marta Filipiak, tylko to jest cała grupa osób, które pracują nad naszymi różnymi pomysłami. Nie lubię słowa projekt, ale no, możemy powiedzieć projekty, ale to są pomysły, to są idee i do różnych idei przyłączają się różne osoby, tworzymy zespoły, podzespoły i no, razem pracujemy. Dlatego mówię grupa, ja nie mogę tutaj wymieniać, że to jest Kowalski, Ksiński i tak dalej, bo składy są zmienne, jest jakaś grupa stała, ale jesteśmy grupą ludzi, która wchodzi w skład Fundacji Czarny Karzeł, takiej formalnej, ale też tworzymy grupę pod hasłem Czarny Karzeł. Mamy chór, społeczny chór Czarnego Karła i co tydzień w pracowni Grzegorza Pleszyńskiego w Bydgoszczy, pracownia po starej fabryce Kobra została zaadoptowana na pracownię artysty i tam mamy próby do naszych oper antydepresyjnych też. I tam ćwiczymy, nie jest to oczywiście chór taki normalny, bo warunkiem dostania się do chóru jest to, że nie można umieć śpiewać. Tak. Jeżeli śpiewasz, tym jesteś tutaj lepszym, lepiej doceniony. Nie, śmieję się trochę. Nie, ale... to od razu mogę się zapisać. No tak, no, jeżeli ktoś od razu jest w stanie zdeklarować się, że nie potrafi śpiewać, proszę pisać. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Tak. Ja przekażę dalej kontakty. Kto nie potrafi śpiewać, proszę bardzo, chór Czarnego Karła Ale czeka. Chcę powiedzieć, że właśnie to niepotrafienie to jest tylko pozorne, ponieważ... O, zaczynają się schody. Ponieważ jak się właśnie tworzy zespół, grupę osób, to się okazuje, że z tych deficytów my robimy wartości... Zalety. Dokładnie. Czyli wydaje nam się, czy naprawdę nie potrafimy czegoś wyciągnąć, nie mamy jakby takiego słuchu doskonałego, ale w grupie, jak się połączymy, to tworzymy wspaniałe opery i to nie, że tylko dla siebie śpiewamy, bo my dla publiczności śpiewamy i ta publiczność, myślę, przeżywa to, no, słyszałam różne opinie, no, że to mają doznania mocne, bo to jest nietypowe. Tak, ja też słyszałam takie opinie, że koniecznie trzeba kiedyś wasz chór usłyszeć. Tak. Powiedz trochę o nazwie. Czarny Karzeł. Nazwa powstała spontanicznie i intuicyjnie jak wszystko. Siedząc podczas performansu pewnego, rozmawialiśmy o różnych rzeczach i wyszło, że no właśnie Zostaliśmy czarnymi karłami. Ja po przemyśleniu stwierdziłam, że czarny karzeł w takim naszym rozumieniu to są, ja to wtedy, to było kilkanaście lat temu, myślałam, że jesteśmy tacy mali i tacy ciemni, niepozorni i to, co robimy razem, to jest, nie jesteśmy z zawodu artystami, a może tak, a chcemy robić sztukę, chcieliśmy robić filmy, nie mając doświadczenia, ale mając wielką pasję, chęć i wyobraźnię, zaczęliśmy właśnie też robić filmy i właśnie wtedy powstała nazwa Czarny Karzeł, która odnosiła się do tego, że jesteśmy tacy niepozorni, a reprezentujemy właśnie coś, co się może tak nie liczy. Nie jesteśmy olbrzymami sztuki, tylko tacy, o, ale robimy swoje. Natomiast Czarny Karzeł, nie wiem, czy wiesz, że też jest to nazwa gwiazdy, której jeszcze nie ma. I to mi się bardzo podoba, ale jej nie ma, ale jej masa rośnie. O, coś takiego. I na którą wszyscy bardzo czekamy niewątpliwie. Tak, więc Czarny Karzeł to jest nazwa gwiazdy, której masa rośnie, ale jej jeszcze nie ma, więc tak do astronomii możemy się trochę tu odnieść. Ale też powiem ci, że ja kiedyś napisałam nawet o Czarnym Karle, zastanawiałam się, jakie credo Czarnego Karła, to była taka historia z landrynką, że ja kiedyś znalazłam landrynkę i myślałam, że znalazłam prawdziwy szlachetny kamień, że to jest szafir. I się bardzo ucieszyłam, to była zima, ja nie miałam pieniędzy, znalazłam szafir, chwyciłam go, mówię, wspaniale, wspaniale, doszłam do domu i patrzę, to jest landrynka, mam rękę poklejoną. Ale to był zawód czy radość? Nie, to był zawód, ale zrozumiałam, że mam taką naiwność, że idę ulicą, znajduję landrynkę i jestem przekonana, że znalazłam szafir. To jest piękna historia. No tak powiedziałam, no tak osobiście powiedziałam, no tak, no i niosłam ją, bo to była zima, ja szłam do urzędu skarbowego z jakimś tam problemem, dół straszny i patrzę, kurczę, szafir, a miałam kiedyś pierścionek z szafirem, którego już nie mam, rodzinny klejnot, niestety przepadł i wiedziałam, jak szafir wygląda i mówię, kurczę, szafir, ktoś tu czuwa nade mną i chwyciłam, ściskałam, normalnie godzinę szczęścia miałam i w domu patrzę, landrynka i mówię, to ja, właśnie ten Czarny Karzeł to jest taki trochę właśnie, że potrafi zobaczyć blask i szafir drogocennych kamieni w landrynce i to jest też nasza cecha. Nie wiem, czy atut, czy nie, ale myślę, że mamy takich wiele przykładów, że porywamy się na coś, tak jak na filmy, czy na różne działania, nie mając takiego myślenia, nie wkładamy tego w żadne ramy, że teraz robimy festiwal, tak jak Oko. Oko to miało być jednorazowe spotkanie osób, których intryguje sen i w sztuce i w ogóle. I tak zrobiliśmy pierwsze spotkanie. Zebraliśmy tych ludzi, nie myśląc wcale, że my teraz tworzymy festiwal Oko kuratorów. To poszło zupełnie oddolnie, a już trwa. Teraz się oczywiście trochę zmieniło. Mamy wsparcie miasta Bydgoszczy, województwa, to wiadomo, to inaczej wygląda, jest łatwiej, ale jak pytasz o nazwę, to doszłam do tego, że to są właśnie osoby, które potrafią w landrynce blask skarbów zobaczyć, że widzą wszystko tak pozytywnie i te osoby, z którymi współpracuję, to są właśnie takie osoby i to jest ten nasz, można powiedzieć, główny taki sztab Czarnego Karła, który się niczego nie boi, lubi wyzwania, nie myśli od razu o problemach, tylko o wizji, którą chcę zrealizować. A ja ze swojej strony tylko powiem, że jeżeli ktoś myśli, że w Polsce nie istnieją już piękne, mądre, jakościowe i szalone jednocześnie inicjatywy, to musi koniecznie pojechać na festiwal Oko Nigdy Nie Śpi. W tym roku edycja pod hasłem Eksperyment. To jest też wszystko o was na festiwalu, którego program można sobie już przyswoić na stronie, której adres brzmi? czarnykarzeł.pl. I to jest strona, na którą teraz wchodzimy. Nie będziemy opowiadać krok po kroku o każdym punkcie programu. To są bardzo ciekawe, intrygujące, rozszerzające naszą wyobraźnię wydarzenia. Ruszamy do Myślęcinka, ruszamy do Bydgoszczy, ruszamy do Galerii Miejskiej BWA, fantastyczny klub muzyczny Mózg i wiele, wiele, wiele innych. Proponujecie nam spotkanie z takim surrealizmem w czystym wydaniu. Proponujecie nam performance, koncert, swoją wyobraźnię. wyobraźnię, którą ubieracie w sztukę. I to jest wyjątkowe na tle innych festiwali, bo moim zdaniem, może się mylę, ale takiego festiwalu w Polsce nie mamy. Ale na sam koniec, co jest dla was najważniejsze przy tworzeniu, współdziałaniu? Zaskoczyłaś mnie, ale zaraz, co jest najważniejsze? Ważny jest przekaz, ważna jest szczerość tego przekazu, czyli kierując, tak jak powiedziałam, ja nie jestem zawodową kuratorką, jestem artystką i łączę tutaj różnych artystów. Ważna jest odwaga, odwaga wypowiedzi, żeby nic nas nie blokowało, nie hamowało, nie wiem co powiedzieć. Powiedziałaś już bardzo dużo. Dziękuję ci bardzo, Marta Filipiak, i oczywiście zapraszamy na 11. już edycję festiwalu Oko Nigdy Nie Śpi. W tym roku pod hasłem Eksperyment, to do 11 sierpnia. Każdy, kto tylko chce otworzyć sobie głowę, niechaj zmierza do Myślęcinka i Bydgoszczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A zapomniałabym, to oczywiście chór Czarnego Karła. Zostańmy z nim jeszcze na chwilę. They throw themselves into the abyss with a little flame. Oh, how they fall, they are known. They are known. Oh, it turns out that the unknown is still the właśnie chór Czarnego Karła i oczywiście festiwal, na który zapraszamy. Festiwal trwa do 11 sierpnia w Bydgoszczy. 11 już edycja Oko Nigdy Nie Śpi pod tytuł Eksperyment w tym roku. Fantastyczne miejsce, fantastyczni ludzie. No i to był przed chwilą fragment opery antydepresyjnej. A teraz myślę, że będzie równie antydepresyjnie, ponieważ czas, a jakże, na kącik Rafaeli Kary, wspaniała, wielka włoska osobowość włoskiej piosenki, tancerka, aktorka, piosenkarka, Sanremo było dla niej, ona była dla Sanremo. No i właściwie zarządziłam tutaj taki kącik Rafaeli Kary od czasu, kiedy wróciłam z festiwalu w Sant'Arcangelo i zrobił się z tego taki mały festiwal. Ja obiecuję, że dla tych, którzy Rafaeli nie pokochali, to tylko będzie do końca sierpnia, natomiast znam co najmniej 4 osoby, które czekają na ten kącik. Może jest nas więcej. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. A więc teraz wyobraźmy sobie sytuację. Zasiadamy przed telewizorem. Włosi poprawiają koszulę. Włoszki włosy. Przed nami program, który kochają. Cantinicissimo. A w nim kto? Rafaela Cara. Rumory. Co to za utwór? Fantastyczny. Rafaela Cara oczywiście. Canzonissima to jest program telewizyjny, który Rafaela Cara współprowadziła i właśnie tam po raz pierwszy pojawił się utwór Rumory i była to pierwsza włoska piosenka w stylu disco. Potem zaczął się taki moment i taki czas z tą piosenką, że cały świat chciał przy tym tańczyć, cały świat chciał tego słuchać. W ogóle po raz pierwszy w zeszłym tygodniu, i to Katarzyna Borowiecka zwróciła mi na to uwagę, zobaczyłam teledysk. Zachęcam wszystkich, żeby zobaczyć sobie właśnie teledysk do Rumore, a tych, którzy chcą pokochać się Rafaele Carę jeszcze bardziej, żeby zajrzeli na album Felicita Ta Ta Ta. Tak właśnie nazywa się album, z którego pochodzi ten utwór. A teraz ruszymy jeszcze jednym muzycznym tropem, który myślę bardzo dobrze połączy nam się z rozmową i gościem, który za chwilę, bo będziemy mknąć do Wrocławia, ale zrobimy to z Los Piranhas i przeniesiemy się do tego Wrocławia z Bogoty. We'll be right back. A teraz w naszym studiu gość. Cześć. Maciej Bójko, dyrektor BWA we Wrocławiu. To jest taki moment, kiedy możemy sobie porozmawiać o wystawie, która jest arcyciekawa. Zacznijmy od samego punktu wyjścia, czyli od tytułu Olbrzymki. Tutaj od razu nam się tworzą przeróżne narracje, ponieważ olbrzymki to między innymi artystki. Tak, olbrzymki to artystki. Olbrzymki to góry olbrzymie, tak jak czasem nazywamy karkonosze. Olbrzymki to grupa skał w masywie Ślęży, niedaleko Wrocławia. Takie bardzo energetyczne miejsce. Ale olbrzymki to też w mitologii nordyckiej ogromne, silne kobiety posiadające wielką noc. Więc tutaj zbierając wszystkie te trzy rzeczy, myślę, że znajdziemy taki pęk kluczy do zrozumienia tej wystawy, którą prezentujemy w BWA Wrocław Główny na dworcu we Wrocławiu. Możemy wymienić nazwiska olbrzymek. To są artystki znakomite, artystki, które połączyliście w ten sposób, że są związane z Dolnym Śląskiem. Bożena Biskupska, Urszula Broll, Ewa Ciepielewska, Katarzyna Rodkiewicz-Szumska i Ewa Zarzycka. No, plejada, można powiedzieć, gwiazd sztuki polskiej. To prawda, pod wspaniałą opieką kuratorską Tomka Pawłowskiego Jarmułojewa, Agnieszki Rejzacher z nieocenioną pomocą scenograficzną Jagody Dobeckiej. I myślę, że to tak naprawdę ten skład sprawił, że ta wystawa jest tak niesamowita, a nie jest to typowa wystawa przeglądowa historii sztuki polskiej XX i XXI wieku. Bynajmniej jest to wystawa poprowadzona niczym szlaki górskie. Wystawa rzeczywiście artystek z Dolnego Śląska, albo związanych z Dolnym Śląskiem w sposób taki bliższy lub bardziej odległy. Wszystkie te osoby, które wymieniłaś, również nie tylko działały artystycznie na Dolnym Śląsku. I mówimy tu o Sokółowsku, czyli na przykład, czyli Bożenie Biskupskiej. Mówimy o Przesiece, skąd pochodziła Urszula Broll. Mówimy też o Michałowicach oczywiście, o Domu Teatrze, o Katarzynie Rodkiewicz-Szumskiej. Te miejsca nie tylko były miejscami zamieszkania, to były też miejsca oddziaływania, miejsca tworzenia społeczności. I tym też te artystki się bardzo mocno wyróżniały na tle innych artystów tworzących na Dolnym Śląsku. Tworzyły społeczności, przekazywały dalej, sprawiały, że coś się działo oprócz ich własnej twórczości. To jest taki skład artystyczny, 5 kobiet, artystek, przy okazji których można by było naprawdę stworzyć niejedną wystawę, szczególnie w takim ich połączeniu, bo to jest, myślę, bardzo trudne zadanie, połączyć tak różne osobowości pracujące w tak różnych mediach, ale musieliście wybrać trop, ścieżkę, którą podążycie. Dolny Śląsk to jest jedna z nich. Co jeszcze było takim elementem, który zdecydowanie wyodrębnia pracę, do których mam nadzieję zaraz przejdziemy, tych artystek? Na pewno to, co wspomniałem już przed chwilką, czyli ta działalność na rzecz środowiska i środowisko twórcze, no, które nie tylko odbywała się na Dolnym Śląsku, no bo Ewa Ciepielewska to na przykład rezydencje Flow, które odbywają się na wodzie, chociaż sama Ewa pochodzi ze Szczawna. To Bożena Biskupska, Sokołowsko, Muzeum w Budowie, tak? Jak utworzenie przestrzeni dla innych artystów, innych twórców. Urszula Broll stworzyła pierwszą w Polsce, służyła pierwszą w Polsce miejsce buddyzmu, tłumaczenia tekstów buddyjskich. Więc to znowuż jakby coś, co jest robione dla środowiska, dla lokalnych mieszkańców. Taki kolejny klucz, który był dla nas bardzo istotny, to taka funkcja decentralizująca. Znaczy, my tworzymy wystawę artystek, które nie są skupione w dużych ośrodkach sztuki, takich, już nawet nie tylko mówię o Warszawie, ale takich jak Wrocław, czy Kraków, czy Gdańsk. I to był kolejny taki bardzo ważny wątek, ten wątek decentralizujący. Oczywiście kwestia tej nazwy i gór, olbrzymek, czyli tego powiązania z krajobrazem, wpływu regionu, wpływu krajobrazu, wpływu natury na twórczość. On jest ewidentny, bardzo widoczny w pracach, więc to było dla nas bardzo istotne. No i pamiętajmy o tym, że my jako BWA Wrocław znajdujemy się na dworcu. Znajdujemy się w takim punkcie przecięcia, w którym można wsiąść do pociągu i wylądować praktycznie w każdym z tych miejsc, o których przed chwilą wspomniałem, i zacząć swoją podróż. Czy to jest podróż taka krajobrazowa, czy artystyczna, czy bardziej duchowa. I tak ta wystawa jest stworzona. Ona jest podzielona na szlaki. Każdy szlak jest pewną propozycją zadaną przez kuratorów, jak możemy patrzeć na te artystki, ale jak możemy też je odwiedzać również na żywo w różnych miejscach na samym Dolnym Śląsku. Można by było powiedzieć, wszystkie drogi prowadzą z BWA Wrocław Główny w takim razie do miejsc, w których tworzą i w których działają artystki. Bardzo ważne wydaje mi się to, o czym wspomniałeś, że oczywiście mamy do czynienia z naprawdę arcyciekawymi, wybitnymi osobowościami artystycznymi, kobietami, artystkami, które no, w historii sztuki polskiej zapisały się niejedną zgłoską, ale wy podkreślacie na wystawie ten element, który bardzo często umyka, nie element klasy artystycznej, ale właśnie takie codzienne działania, które sprawiają, że tworzą się wspólnoty, tworzą się działania, które mrówczą robotą wpływają na społeczności mniejsze bądź większe, że to są takie działania, dzięki którym tworzą się nowe miejsca sztuki, nowe środowiska, czasem w mikroskali, że to jest taka totalna robota u podstaw. Nawet popełniłam taki błąd w głowie, myśląc o wystawie Olbrzymki, przyszło mi do głowy słowo siłaczki. No, na pewno jest taka koneksja też jakby i ona jest istotna, bo tak jak kuratorzy zwracają uwagę na to, to jest wystawa herstoryczna. To jest wystawa, która skupia się na kobiecej historii, która często nie jest skupiona na takim pokazywaniu siebie na zewnątrz, na tworzeniu monumentalnych narracji. Ona bardzo często jest taką właśnie pracą u podstaw, w cudzysłowie oczywiście, która po długim czasie przynosi ogromne rezultaty, gigantyczne rezultaty, wymagającej gigantycznej siły od osób ją wykonujących. Natomiast pracy, która wydaje mi się jest bardzo często pomijana w Polsce, zwłaszcza w tej historii sztuki, która przez wiele lat była raczej historyczna i skupiona na aspektach męskich. Więc z tego względu bardzo się cieszę, że ten aspekt historyczny się przewija w tej wystawie, jest bardzo mocno podkreślona, ta kobiecość jest bardzo istotna, ale nie tylko dlatego, że ona jest kobieca, nie tylko dlatego, że ona jest, że to są po prostu kobiety, dlatego, że ta praca, którą one wykonały, jest gigantyczna i ta praca przyniosła rezultaty. Nie mielibyśmy Sokołowska i ta wystawa być może jest cichsza niż paralelna wystawa, która odbywa się w pawilonie Czterech Kopuł, a raczej odbywała się w pawilonie Czterech Kopuł, Muzeum Możliwe Bożeny Biskupskiej, gdzie rzeczywiście widzimy ten efekt, ten monumentalizm jej działań, który u nas jest raczej taki, na naszej wystawie jest taki cichy, spokojny, dopracowujący. Ale o to też, jak sądzę, chodziło kuratorom i o to też chodzi nam jako instytucji, żeby pokazać ogromną wartość tego typu pracy. I to jest wartość, którą możemy prześledzić na wystawie. Przypomnę, Olbrzymki w BWA Wrocław Główny. Z jakimi pracami zmierzymy się już na miejscu? Piękna, bardzo intrygująca historia i bardzo wiele wątków, o których opowiadałeś. A jak to się już przekłada na pracę? Oczywiście nie chodzi o to, żeby wymieniać teraz pracę po pracy, ale poprowadzić nas, tak jak opowiedziałeś o tych szlakach, w jakie strony poprowadzą nas już prace artystek. Myślę, że tutaj ogromną robotę zrobiła w współpracy z artystkami, osobami kuratorskimi Jagoda Dobecka, ponieważ stworzyła scenografię opartą na szlakach. Kiedy wchodzimy do galerii, najpierw zobaczymy mural przedstawiający pasma górskie, na którym są widoczne szlaki w różnych kolorach. Szlaki górskie odnoszące się do każdej z artystek. Pierwsza sala jest takim miejscem poznawczym, miejscem, w którym widzimy różne grupy artystyczne, w których uczestniczyły nasze artystki. Widzimy ich dokonania względem rezydencji, na przykład, które tworzyły, albo względem Sokołowska, czyli stworzenia Muzeum w Budowie, kinoteatru. To jest pierwsza sala, która pokazuje nam taki mocny kontekst. Cała wystawa w ogóle jest dosyć mocno scenograficzna. Kiedy pójdziemy szlakiem Bożeny Biskupskiej, tam znajdziemy jednonogi, ale takie, których być może nie zobaczyliśmy jeszcze na wystawie w pawilonie Czterech Kopuł, bo takie, którym kuratorom udało się odkryć w ogrodzie przy pracowni Bożeny Biskupskiej, które udało nam się odrestaurować. Teraz stoją tam takie dwa piękne jednonogi. To jest Bożena Biskupska. Z kolei w sali, gdzie znajduje się poświęconej Ewie Cieplewskiej, w tym roku może cofnę się jeden krok. W tym roku Ewa Cieplewska w trakcie rezydencji Flow znalazła na Pomoście rozrzucone sieci rybackie i pomyślała, że może warto je wykorzystać. I stworzyli z nich hamaki na łodzi, którą płynie przez Wisłę w trakcie swojej rezydencji. I w tej sali na Dworcu Głównym, w tej historycznej, takiej bardzo silnie ornamentującej sali, stworzyła ogromny hamak, który nawiązuje do hamaków stworzonych w sieci rybackiej, która jest na jej łodzi. I dookoła oczywiście widzimy jej wspaniałe prace nawiązujące do kabały, do numerologii, do roków chińskich. I to jest cudowne, ale jednocześnie możemy tą wystawę oglądać z pozycji horyzontalnej, leżąc na hamaku. Więc to jest sala Ewy Ciepielewskiej. Cudowna sala Urszuli Broll. Jedynej artystki, która niestety nie jest już z nami, która była buddystką, która tłumaczyła teksty buddyjskie, która w przesiece zorganizowała pierwszy polski ośrodek buddystyczny. Posiada bardzo taką cichą, spokojną salę, w której znajdziemy stół przeniesiony z przesieki. Dokładnie ten, przy którym przez lata spotkali się pierwsi polscy buddyści w trakcie swoich nauk, w trakcie doskonalenia duchowego. I oczywiście znowu jesteśmy otoczeni jej wspaniałymi rysunkami. Więc już pewnie zauważyłaś, że ta wystawa jest bardzo skonstruowana wokół obiektów, które w jakiś sposób też pochodzą z miejsc na Dolnym Śląsku, z którymi związane były artystki. Może jeszcze o jednej sali opowiem, o sali Ewy Zarzyckiej, bo to jest taka fenomenalna historia opowieści Ewy, która jest osobą taką podróżującą, osobą performującą, osobą snującą opowieści, która po raz pierwszy, kiedy przyjechała do Wrocławia, zasiadła w jednej z kawiarni niedaleko dworca. I my na podstawie jej opowieści otworzyliśmy tę kawiarnię. Kawiarnię sprzed lat, tak więc cała ta część wystawy jest skonstruowana jak kawiarnia dworcowa, przy której możemy zasiąść i wsłuchać się w nagrania audio jej opowieści, czy też wideo dokumentujące jej performance. Brzmi jak miejsce, które od razu sobie zapisujemy, czyli BWA Wrocław Główny, wystawa Olbrzymki. Mamy jeszcze chwilę czasu, aż do 8 września, więc jest to świetna okazja, jeżeli ktoś będzie po drodze, bo kto mieszka blisko, ten jest szczęśliwy. Ale może ktoś będzie w pobliżu Wrocławia albo w samym Wrocławiu, koniecznie. To jest dokładnie taka wystawa, którą będziemy odbierać wieloma zmysłami i myślę, że dla tych, którzy lubią kontakt ze sztuką taki naprawdę wielopoziomowy, wystawa Olbrzymki to będzie rarytas. Dziękuję ci bardzo, Maciej Bójko, dyrektor BWA Wrocław. To cóż, zapraszamy? Zapraszamy na wystawę mieszczącej się na dworcu kolejowym w Wrocławiu. Przy każdej okazji, kiedy będziecie przejeżdżali, czy to w trasie dalej na Dolny Śląsk, czy do samego Wrocławia, zajrzyjcie do nas, zobaczyć tę niesamowicą, historyczną wystawę. Dokładnie, ja dokładam się do tego zaproszenia. Maciej Bójko, dyrektor BWA Wrocław, dziękuję ci bardzo i do usłyszenia, bo to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Dzięki. A to już jest czas, kiedy wybrzmiewa nam Charlotte Adigeri, która pożegna nas w Terra Cultura. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński, Agnieszka Owszańska, to ja. Mówimy do usłyszenia, a Charlotte do 15. Sonne lit pas tes ni pas tes sonne lit pas tes ni pas.